baştan sonu gelmiş, böyle istenmiş. Sen yaşamalısın, ayrılık beter, ölümden Tanrı yazmasın. Aşkımı benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik, kader bizden yana dursun. Hasretli çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama aşk bize kalsın. Baştan sonu gelmiş, böyle istenmiş. Sen yaşamalısın, ayrılık yeter, ölümden Tanrı yazmasın. Aşkımı benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik, kader bizden yana dursun. Hasretli çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın.